نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين عباد الله الله سبحانه وتعالى قد يهيئ atukumbusha jambo ambalo kila mmoja katika mwanadamu lazima jambo hilo ataliamini hata yule ambaye si muislamu Allah subhanahu wa ta'ala atazungumza na kusema inna 'iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahra hakika idadi ya miezi mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12 jambo hili halina shaka ndani yake kuwa na wale ambao si Waislamu wanaamini kuwa miezi ya mwaka ni miezi 12. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akazungumza na kusema fi kitabillah. Kama ilivyokuja katika kitabu chake ambacho ni Qur'an, yauma khalaqa as-samawati wal ardh. Toka Allah Subhanahu wa Ta'ala alipoumba mbingu na ardhi, miezi ni miezi 12. Kisha akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala akizungumzia miezi hiyo minha arba'atul hurum. Katika miezi hiyo 12 ndani yake kuna miezi minne ambayo ni miezi mitukufu. Dhalika dinul qayyim, hiyo ndio dini ambayo ilionyooka, dini ambayo iko sawa sawa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatuhusia na kutuambia fala tadhlimu anfusakum wala fala tadhlimu fihinna anfusakum, na wala msidhulumu nafsi zenu, kama alivyosema Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu akitafsiri aya hii akasema fi shuhuri kulliha, msidhulumu nafsi zenu katika miezi yote 12 miezi ya mwaka. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema waqatilul mushrikina kaffa, na wapigeni vita washirikina wote kwa pamoja, kama yuqatiluna kum kaffa, kama wanapowapiga nyinyi vita. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamalizia na kusema wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin, fahamuni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale ambao wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala, yuko pamoja na wale ambao wanamuogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa inna 'iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah, kwa hakika miezi au idadi ya miezi mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12 katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma khalaqa as-samawati wal ardh, kuanzia Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba mbingu na ardhi, kisha akasema Mtume sallama minha arba'atun hurum, katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne ambayo ni mitukufu. thalathatun mutawaliyat, miezi mitatu inafuatana ambayo ni Dhulqaada na Dhulhijja na Muharram. Kisha akasema Mtume sallama wa Rajab mudhar baina Jamadi wa Shaaban. Na vile vile Rajab mudhar, kwa nini Rajab imeitwa mudhar? Ni kwa sababu kabila la mudhar walikuwa kiutukuza mwezi huu wa Rajab, na Mtume sallama akaita kwa ni Rajab mudhar. Kwa akasema mwezi wa Rajab ambao unapatikana katikati ya Jamad pamoja na Shaaban. Hii miezi minne ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameitukuza katika kitabu chake, ambayo ni Dhulqa'dah, Dhulhijjah, Al-Muharram na Rajab. Miezi minne ambayo ni mitukufu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukataza tusimdhulumu au tusidhulumu nafsi zetu katika miezi kama hiyo. Bali Ibn Abbas akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala anakusudia miezi yote mwaka mzima mtu asidhulumu nafsi yake na kuyafanya maasi. عباد الله فإن من فضل الله أن جعل لعباده الصالحين مواسم. وحقيقة الله سبحانه وتعالى كونيش أبورا والله سبحانه وتعالى نهو مواتي الله سبحانه وتعالى نقوى الله سبحانه وتعالى أمتوكي بعض يسيقوا سيقوا أنبازوا يستكثرون فيها من العمل الصالح. Siku ambazo wanadamu ni lazima wafanye matendo yaliokuwa mazuri, wakithirisha kufanya matendo yaliokuwa mema. Wa min hadhihi almawasim 10 dhulhijja, na katika siku hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewachagulia wanadamu ili wafanye matendo yaliokuwa mazuri ni siku kumi za mwanzo za dhulhijja, siku ambazo kunabakia siku chache pekee yake ili tuingie katika masiku kama hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza sisi pamoja na mtume wake swalla sallama kuyafanya matendo yaliokuwa mazuri. Bali tunapofanya matendo mema katika masiku kama haya, malipo vile vile yanakuwa ni zaidi mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Anbaada Allah wa qad warada fi fadliha adillatun min al-kitabi wa sunna, kwa hakika zimekuja dalili nyingi katika kitabu na sunna za kuonyesha ubora wa siku kumi hizi za mwanzo ambazo tunakaribia kuingia ndani yake za mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Miongoni mwa fadhila zake au miongoni mwa ubora wa masiku makumi hayo ambayo tunataka kuingia ndani yake, anna Allah aqsama biha, ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia masiku makumi hayo. Wa idha aqsama Allah bi shay'in dalla hadha ala 'idami matanatihi wa fadli, na Allah subhanahu wa ta'ala anapowapia jambo bila shaka anakuwa anaonesha utukufu wa jambo lile na sehemu yake inayokuwa kubwa kwa wanadamu. Idhil azim la yuksimu illa bil azim, vile vile mtukufu hawezi akapia jambo isipokuwa jambo hilo lilitukufu. Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka ni mtukufu, na mtukufu anapowapia jambo bila shaka jambo hilo ambalo analiapia linakuwa ni jambo litukufu. Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, wal fajr, Allah subhanahu wa ta'ala akaapia wakati wa alfajiri, wa layalin ashr, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akaapia masiku makumi. Qala ibn Kathir rahimahullahu ta'ala almuradu biha 10 dhulhijja, makusudia masiku makumi hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameapia ni masiku makumi ya dhulhijja, siku kumi za mwanzo za Dhulhijja, kama qalahu Ibn Abbas, kama alivyosema Ibn Abbas wa Ibn Zubair, vile vile akazungumza hivyo Ibn Zubair wa Mujahid, vile vile na Mujahid akazungumza hayo, wa ghairuhum, na wengine katika wanazuoni wakazungumza ya kwamba walayalin ash, haya masiku makumi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia ni masiku makumi ya mwanzo katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja, kuonyesha ubora wa siku kumi hizi ambazo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe miongoni mwazo. Ibada Allah, katika ubora wa masiku kumi haya ya Dhulhijja, annaha al-ayyamu al-ma'lumat allati shar'a fiha dhikra, hawa masiku kumi ni masiku maalum ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewahimiza Waislamu waweze kumtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku kama hayo. Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, wa yadhkuru isma Allah fi ayami ma'lumat, namtajeni Allah subhanahu wa ta'ala, litajeni jina la Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku ma'lum. Masiku ma'lum hayo, qala Ibn Abbas wa Ibn Kathir rahimahumullah ta'ala, Ibn Abbas na Ibn Kathir Allah subhanahu wa ta'ala awaridhie na awarehemu, wakasema yani ayyamul ashr. Allah subhanahu wa ta'ala anakusudia masiku 10 ya mwanzo katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Haya masiku lazima mkithirishe na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Fa'an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام اعظم عند الله سبحانه ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر. انا سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ambayo ya ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma mtume صلى الله عليه وسلم anasema hakuna masiku yaliokuwa matukufu mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala Allah subhanahu wa ta'ala anapenda matendo ambayo yanayotendeka katika siku hizo kama siku hizi 10 za Dhulhijja. Ni masiku ambayo ni matukufu, ni siku ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda matendo yaliyokuwa mazuri ambayo yanatendeka ndani yake. Kisha akasema Mtume صلى الله عليه وسلم fa'athiru fihinna min at-tahlil au fa'athiru fihinna min at-tahlil, zidisheni katika masiku 10 hayo kufanya tahlil, kusema la ilaha ila Allah wa takbir, na vile vile zidisheni takbir katika masiku 10 hayo nikisema Allahu akbar wa tahmid, vile vile kithirisheni at-tahmid kusema alhamdulillah. Kuna masiku 10 ambayo masiku 10 haya ni masiku ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, miongoni mwa ubora wa masiku 10 haya Dhulhijja anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam shahida laha bi annaha afdalu ayami ad-dunya, ni kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ameshuhudia kwamba masiku 10 haya Dhulhijja ndio masiku yaliokuwa bora kuliko siku zote za dunia. Siku 10 hizi za Dhulhijja za mwanzo ni siku bora kuliko siku zote za dunia. Fa'an Jabir radiyallahu ta'ala anhu ani nabi sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa Jabir Allah subhanahu wa ta'ala amridhie mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fadlu ayami ad-dunya ayami al-ashr, bora wa masiku ya dunia ni siku 10 hizi za Dhulhijja. Wanawazuoni wakasema kuwa siku 10 hizi za Dhulhijja ni bora kuliko masiku yote mchana wake peke yake, kwa sababu ibada ya hija inafanywa mchana. Ama siku 10 za mwisho za Ramadhani ni masiku bora katika usiku wake, kwa sababu Lailatul Qadri inapatikana katika usiku katika siku hizo. Kwa hiyo masiku 10 haya Dhulhijja ubora wake unapatikana mchana, na siku 10 za mwisho za Ramadhani ubora wake unapatikana usiku. Ibadallah, kuonyesha ubora wa masiku haya Dhulhijja anna al-a'mala fiha tahabbu ila Allah, ni kuwa matendo ambayo mja anayafanya katika siku 10 hizo za Dhulhijja, matendo hayo anayapenda Allah subhanahu wa ta'ala zaidi. Fa'an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ani nabi sallama qal, kutoka kwa ibn Abbas Allah subhanahu wa ta'ala amridhie na baba yake kuwa mtume sallama anasema ma min ayamin al-amalu salih fihinna ahabu ila Allah min hadhihi al-ayami al-ashr, hakuna masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda matendo ambayo yanatendeka ndani yake kama masiku 10 haya ya Dhulhijja, siku 10 za mwanzo za Dhulhijja. Qalu, masahaba wakamuuliza ya Rasulullah wala al-jihad fi sabilillah, hata mtu atoke aende kupigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, matendo haya ya jihadi hayashindi matendo ambayo Muislamu anayafanya katika masiku 10 ya Dhulhijja? Qala, mtume akasema wala al-jihad fi sabilillah, hata mtu aende jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akawa sawa na mtu ambaye kafanya matendo yaliokuwa bora, matendo mema katika masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja. Kisha mtume akasema illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min thalika bi shay'in, isipokuwa mtu ambaye ataenda jihad aende na nafsi yake na mali zake kisha asirudi na chochote, afie huko na mali zake zipotelee huko, huyo mtu ndo atakuwa sawa na mtu ambaye amefanya matendo bora katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja katika masiku 10 ya mwanzo. Sasa tunapozungumza jihad, hatujazungumza jihad za kikhawarij. Tunapozungumza jihad ni ile jihad ambayo imeeleza sheria zake jihadi ambayo ina masharti yake imeeleza, kwa sababu kila ibada ina masharti, na vile vile ibada ambayo ni ibada ya jihad ambayo ni ibada kubwa ni lazima vile vile ina masharti. Ya miongoni mwa masharti ya jihadi, sharti yake ya kwanza ni lazima makundi yote ya jihadi yawe na kiongozi mmoja peke yake. Lakini leo makundi haya sharti hiyo haijawe. Al-Shabab na kiongozi wao, Daesh na kiongozi wao, Kijibo kwa Haram na kiongozi wao, kwa sharti hii hawajaiweza, kwa sababu hawa hata wakimpiga kafiri wao wenyewe hawatoelewana nani ambaye kiongozi. Al-Shabab ikitaka kuongoza wale watagumuka, kwa nini sisi kiongozi? Kwa hiyo sharti hii hawajaiweza. Katika masharti ya jihad hairuhusiwi kumpiga vita yule ambaye akupigi vita katika dini yako. Hairuhusiwi kumuua mtoto. Hairuhusiwi kumuua mwanamke ambaye akupigi vita katika jihad. Hairuhusiwi kuua watu wazima wazee. Lakini leo tunatazama Daesh katika uovu waliokuwa nao, wanakamata baadhi ya wazee na kuwapeleka baharini na kuwakata vichwa. Wallahi Mtume sallallahu alayhi wasallam atatufunza hivi. Wala hakuna Uislamu wa hivyo. Uislamu ni dini ya huruma. Yule mzee ambaye mmkamata njiani na kumteka na kwenda kumkata kichwa chake, japokuwa ni kafiri, hujui kama ameacha familia nyumbani kwake. Amekwenda kutafuta riziki kwa sababu ya mke wake na watoto wake. Wewe unakamata, unamteka, unamuua, unamkata kichwa chake. Huu sio Uislamu. Jua maana makundi yote ambayo yanadai jihadi ni makundi ya upotovu ambao Mtume amesema hum kilabun nar, ni mbwa za motoni makhawari. Allah tukinge na makundi potofu kama hayo. So yule mtu ambaye amekwenda kupigana jihadi akafia huko jihadi ya kisheria na mali zake zikabakia huko, huyo mtu ndio yuko sawa na mtu ambaye kafanya matendo mazuri katika siku kumi hizi za mwanzo za mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Ibadallah, kuonyesha ubora wa siku kumi hizi, anna fiha yawm arafa wa siyamuhu yukaffiru sanatayn. Katika siku kumi au katika siku kumi hizi za Dhulhijja ndani yake kuna siku ya Arafa. Siku ya Arafa, na siku ya Arafa ndani yake kuna saumu ambayo Muislamu anapofunga saumu ya Arafa, Allah Subhanahu wa Ta'ala anamsamehe madhambi ya miaka miwili. Thabata anhu sallallahu alayhi wasallam annahu qala an sawmi yawm arafa. Imethibitu kwa Mtume sallama alipokuwa akizungumzia saumu ya Arafa, Mtume akasema ahtasib ala Allah an yukaffira sanata allati qabla wa sanata allati ba'da, wal hadith rawahu al-Imam Muslim. Mtume sallama anasema nataraji kwa yule ambaye atakayefunga saumu ya Arafa, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi ya mwaka uliopita na madhambi ya mwaka utakaokuja. Huu kuonyesha ubora wa masiku kumi haya ya Dhulhijja, kwa ndani yake kuna saumu ambayo Muislamu akifunga saumu hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe madhambi yake madogo ya mwaka uliopita na mwaka ambao utakaokuja baadaye. Ibadallah, kuonyesha ubora wa masiku kumi haya ya Dhulhijja, anna fiha akmala Allahu din al-Islam wa atamma bihi an-ni'mah. Katika masiku kumi haya ya Dhulhijja ndio siku ambazo, au katika siku kumi hizi ndio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekamilisha dini ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala amekamilisha dini ya Uislamu katika masiku kumi haya ya Dhulhijja. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatimiza neema zake kwetu sisi Waislamu katika masiku kumi haya ya Dhulhijja. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رجلا من اليهود قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انا اسمع كوا بوانا mmoja myahudi alikuja akamwambia Umar ya amira almu'minin, ewe kiongozi wa waumini, akimwita Umar, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, katika kitabu chenu kuna aya moja ambayo mnaisoma kila siku. Kisha Myahudi huyu akasema lau alaina ma'ashara al-yahud nazala, lau aya hiyo ingekuwa imetushukia sisi Myahudi, latakhadna dhalika al-yawma aida, siku hiyo ambayo aya hiyo imeshuka tungeifanya kuwa ni siku kwetu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akamuuliza ayu aya, aya ipi ambayo unayokusudia? Akamsomea na kusema al-yawma akmaltu lakum dinakum, Allah anasema siku ya leo nimewakamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nikatimiza neema zangu kwenu. waradhitu lakumul islam dina, na nimewaridhieni kuwa uislamu ndio dini. Umar ibn Khattab akamwambia Myahudi yule, qad arifna dhalika al-yawm alladhi nazalat fihi ala nabiy sallama wa huwa qa'imun bi arafa yawm al-jum'a. Kwa hakika tunatambua siku ambayo aya hiyo imeshuka ilikuwa ni siku ya Arafa, siku ya Jum'a. Mtume sallama amesimama katika mlima wa Arafa, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya hii, akatimiza dini ya Uislamu, akaridhia Uislamu kuwa dini ya haki ni dini ya Uislamu. Ilikuwa ni katika masiku 10 haya ya Dhulhijja, kuonyesha ubora uliokuwa ndani yake katika masiku haya ambayo tunakaribia kuingia ndani yake. Ibadallah, katika ubora wa masiku 10 haya, anna fiha yawmun nahr, katika masiku 10 haya ndani yake kuna siku ya kuchinja ambayo ni siku ya laidi na siku tatu za baada yake. Masiku haya ni masiku yaliokuwa bora. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, a'zamu ayyamil au a'zamu al-ayami 'inda Allah yawmun nahr, masiku bora mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala ni zile siku za kuchinja. Kwa kuonyesha ubora huu wa kuchinja na ibada hii ya kuchinja ikawekwa katika masiku 10 ya Dhulhijja, kuonyesha ubora wa masiku 10 haya ya Dhulhijja, nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala mimi na wewe aturuzuku na tujalie tuweze kufika katika masiku 10 haya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. عباد الله، أما ما يستحب في هذه الأيام لمن بغاني أما ينتنيز المسلم ويفاني قد كما سككم يالي ذو الحجة سككم زمان ذو الحجة كنا بادي أمام أما ينتنيز المسلم ويفاني سكو هيرو زكينجية جيميز المسلم ويفاني متندو هايا متندو يقوانز الصلاة. Waislamu wazidisha kuswali. Yustahabu tabkiru ila alfara'id wal iktharu min an-nawafil fa innaha min afdali alqurbat. Huyo mja ajimize sana kusali sala za faradhi na vile vile kusali sala za sunna, kwa sababu sala hizo ni miongoni mwa mambo makubwa ambayo mja anajikurubisha kwayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa Thawban radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul. Thawbani Allah subhanahu wa ta'ala amridhie, anasema nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, alaika bikathrati sujudi lillah, zidisha sana kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, zidisha sana kuswali sala za faradhi na za sunna. Fa innaka la tasjudu lillahi sujda illa rafa'ta ilayhi biha daraja, hautosali sala moja isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakupandisha daraja kupitia sala hiyo. Wa hafa anka biha khafi'a, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atakufutia makosa yako kupitia sala moja ambayo umeitaja. Kwa katika masiku 10 haya ambayo tunataka kuingia ndani yake, Muislam akithirisha kusali sala za faradhi na vile vile kusali sala za sunna. Ibadallah, katika matendo ambayo yanapendeza Muislamu kuyafanya katika masiku 10 ya mwanzo ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja, asiyam, vile vile Muislamu ajimiza kufunga. Ruya ani baadhi azwaji Nabi sallallahu alayhi wasallam qalat, imepokelewa kutoka kwa baadhi ya watu wa Mtume kuwa wamesema, kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yasumu 9 Dhulhijja, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafunga siku 9 za Dhulhijja. Wa yawma ashura, na vile vile Mtume alikuwa anafunga siku ya Ashura, wa thalathata ayyam fi min kulli shahrin, na vile vile Mtume alikuwa anafunga siku tatu kila mwezi. Sasa hadithi hii kama tulivyoambia na wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa Mtume alikuwa awachi kufunga siku 9 za mwanzo katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Kwa hiyo jimizeni na kufunga siku hizi katika matendo ambayo mja atajikurubisha kwayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile siamu iko ndani yake. Ibadallah, katika matendo ambayo yanapendeza Muislamu kuyafanya katika masiku 10 hayo ya Dhulhijja, at-takbir wat-tahlil wat-tahmid. Muislamu aseme sana la ilaha ila Allah, aseme sana Allahu akbar, aseme sana alhamdulillah, bimaana takbira za laidi mtu azianze mwanzo wa mwezi mtukufu wa Dhulhijja, ambazo kuna takbira ambazo zinatakikana Muislamu azianze mwezi mwanzo wa mwezi wa Ramadhani, mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja, tarehe moja tunaingia, uanze kuona kwa takbira. Ama za msikitini zinaanza alfajiri ya siku ya Arafa. Na hizi ambazo tunazizungumzia za Waislamu kuzifika takbira hizi mwanzo wa Dhulhijja, kama alivyosema al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kana Ibn Umar wa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhuma yukhrijani ila as-suq fi ayami al-'ashr. Anasema al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kuwa Ibn Umar na Abu Huraira katika masiku 10 ya Dhulhijja walikuwa wanapotoka na kwenda masokoni na kwenda sehemu mbalimbali, yukabbirani, huku wakitoa takbira, yukabbiru an-nas bitakbirihima, na watu vile vile wanakabiri, wanatoa takbira wakisikia Ibn Umar na Abu Huraira wakitoa takbira. Kwa takbira hizi Waislamu zinaanza mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja, kuanzia tarehe moja. Mnapokuwa katika mabarabara, katika vikao vyenu, msizungumzi mambo ya shari, mambo ambayo yana faida, bali mumtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Kuanzia tarehe moja mpaka tarehe 10 mumtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo hii ni mambo ambayo waliyafanya maswahaba wa Mtume SAW, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ikiwa mtaamini kama walivyoamini maswahaba wa Mtume SAW, bila shaka mtakuwa mmeongoka. Kwa Muislamu anapotaka uongofu, bila shaka aamini kama walivyoamini maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم